just keep breathing. I can't help myself but to stare. Double check for double meanings. I'm a man who's got very specific tastes. You're just my type. All you got a pulse in you, I breathe. You're just my type. Oh, I think it's time to leave. You're just my type. Minut po 18, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. W konkursie Biegam, bo lubię wygrał pan Rafał z Lubartowa, który napisał: bieganie jest moim ulubionym sportem, bo mam nogi, a nie płetwy. Konkurs rozwiązany, kolejny w czwartek, Biegam, bo lubię po 17. A u nas już za chwilę reportaż, którego bohaterka śmieje się tak. Reportaż w Trójce. Hanka Wójciak to góralka z krwi i kości, wesoła, głośna, rozśpiewana. Uwielbia Podhale, szczególnie Olcze, z której pochodzi. Najpierw wygrała casting na Pannę Młodą w Weselu Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Seweryna, a teraz nagrała debiutancką płytę Znachorka. Wybrała niegóralską drogę, opuściła Podhale i zamieszkała w Krakowie. Ciągle szuka swojego miejsca, ale też wie, że wiele zawdzięcza góralskim korzeniom. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Magdaleny Wadowskiej pod tytułem Rozdarta. Trzeba zajrzeć na Olce. To już jest w tym momencie sanktuarium. No i to w zasadzie moje dzieciństwo. Tutaj żeśmy grali, śpiewali z zespołem Giewont. Na dole się odbywały dyskoteki w kościele. O, już w tym momencie wchodzimy, słychać to. Aż głupio nagrywać, prawda, w takim miejscu. W kościele to się trzeba modlić i telo, nie? A nie wydziwiać. A my sobie rozmawiamy. Nie łobozyk w sprawach. A z drugiej strony przecież to jest chyba normalne. Człowiek różne rzeczy w tej głowie przynosi i siedzi w tym kościele i łochodźcem co myśli, no nie? Mi się nudziło w kościele zwykle. A śpiew to było coś, co mi pozwalało wytrzymać w tym kościele. Ja zawsze czekałam na śpiewanie i właśnie tam sobie wtedy śpiewałam. Żeby się nie nudzić, to wymyślałam za każdym razem inny, drugi głos. Górale tą twoją muzykę rozumieją? Na przykład to, co w tej chwili nuciłaś, to takie mało góralskie. Wiesz co? Znaczy tak, na przykład moja siostra kiedyś padła na taki szalony pomysł, żeby w wyszukiwarkę sobie wpisać te moje słowa, bo ty tam coś i Hanka śpiewoz. Józek chciała sprawdzić, co ty wiesz, po jakiemu może ty śpiewoz, w jakimś języku. O czym ty tam śpiewoz? Ludzie generalnie myślą, że ja rzeczywiście śpiewam w jakimś obcym języku, wiesz, że oni nie potrafią sobie, ale to nie tylko górale. Czasami się sama zastanawiam, co to jest, ale ja myślę, że emocja tutaj się liczy. A siostra znalazła w internecie słowa? Nie znalazła, ale do Hańka, bo to się choć powiem, że się co łopętało ze śpiewos tak nie wiadomo po jakiemu i ja się boję. Niesie się, jako na holi. Przestało padać. No, Krapecka Giewont się odsłania, ale jest to taki zachmurany. To co, idziemy na tą polankę miłości? Tam po prostu było ładnie. Widać było całe Tatry. Oczywiście nikt z nas nie wiedział, co to są za szczyty. Jak ktoś przyjechał, to nam pokazywał, że to jest Koszysta, to jest ta Koturnia, to jest Kościele z Nutrzek. Nie wiedział Kansi. Ja się uczyłam gór i to w zasadzie do dzisiaj tak jest, że o Zakopanem się uczę od ludzi z zewnątrz. Bo jak się tutaj żyje, to się to wszystko ma na podorędziu i no i tak jest, że jakoś tak się tego nie przeżywa, wiesz. No, ale ja się wiele o Zakopanem, o Tatrach uczyłam jednak od obcych ludzi. Nie stąd. Od Ceprów. No, znaczy nigdy się fałpy tak w sumie... Nie, to jak się człowiek tak zdenerwował, to godą ze Ceper coś tam dorobił. Ale tak to goście się mówiło, goście. No, i to chyba ładnie. O, popatrz, teraz w ogóle się pięknie przejaśniło. Tak jak malowane są te Tatry. No, na pewno są górale, którzy bardzo dużo wiedzą o swojej historii, znają wszystkie szczyty, mają schodzone, ale myślę, że większość ludzi tak po prostu tutaj żyje. Żyje, robi swoje, zajmuje się gośćmi. Wcześniej mieli gazdówki. W domu na przykład moim rodzinnym nie rozmawiało się, nie wiem, o sztuce, o polityce. Żyło się takimi codziennymi sprawami. Burza. Nie ugryziesz? Nie ugryzie? Nie, tyle czasu się trzyma, później sobie siedziemy i będzie właśnie fajnie. Mówię, że idealnie, prawda? Bo mamy i widok na Tatry. Ty jesteś najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Mm-hmm. To cały dom dla ciebie. Teoretycznie tak. Jestem młodych majątkach nie urodzali z rodzicami. No to jest jakiś problem. Musimy to przegadać z rodzicami, bo to wszystko przed nami. Myślę, że może całkiem nawet niedługo trzeba będzie o tym mówić. Gdzie jest ten mój dom? Czy to jest Kraków, czy to jest Zakopane i tak w sumie chyba ani tu, ani tu. No i pytanie, wiesz, jak to będzie? Rodzice też są już umęczeni, wiesz, pracą. Może to jest tak, że ja się nigdy nie wyzbędę właśnie czego? Poczucia winy? No właśnie nie, bo jakby wiesz, myślę, że to jest takie naturalne rozdarcie. Wychodzisz z jakiegoś środowiska, widzisz coś innego, zaczynasz żyć inaczej. Moje szczęście i moje poszukiwania trochę unieszczęśliwiają moich bliskich. I to jest smutne i to jest trudne do przyjęcia, a to jest nieuniknione w moim przypadku, mam takie poczucie. Troszkę teraz inaczej do domu wracam, że teraz mam ochotę pomóc rodzicom ten biznes rozkręcić, a tu im namalować obrazek do tego domu, tutaj wiesz, jakąś podusię, wiesz, no mam ochotę zadbać o ten dom. Ja nie chcę sprzątać całe życie. No jakby sobie pomyśleć o gościach, no to w sumie do tego to się sprowadza, że zajmujesz się domem, czyli sprzątasz, a ja nie chcę sprzątać, ja mam tyle innych rzeczy, wiesz, mam to śpiewanie, mam muzykę, mam tą swoją improwizację i a z drugiej strony właśnie takie poczucie, że to nie jest robota, że co to jest za robota takie śpiewanie, czy nawet radio, że się spotykasz z ludźmi, ale przecież to jest takie proste, nie umęczysz się, nie leje się z ciebie. I czasami mam z tym kłopot, że jestem zmęczona, ale właśnie dlatego, że mam dużo organizacyjnych spraw, albo śpiewam, wiesz, przejazdy czy coś, a mam takie poczucie, że to nie jest praca. Ale to właśnie się wiąże z tym, że tutaj na Podhalu praca fizyczna to jest praca. Człowiek się musi urobić, no to i musi to po nim być widać, musi być zmęczony, musi go coś boleć. Tutaj nie ma obijania się. Mówiłaś kiedyś i denerwuje cię to, że górale są tacy zamknięci na świat. Wiesz, czy mnie to denerwuje? No nie ma tutaj że takiej ciekawości tego, co jest poza Podhalem. Zdarza się coraz częściej, no bo ludzie zaczynają podróżować, ale większość ludzi jednak żyje tutaj całe życie i jak gdzieś pojedzie, no to do Nowego Targu na targ, wiesz, coś kupić, czy na Witorówki się przenieść choćkę do kościoła, ale raczej tu wszystko na Podhalu. Wiesz, dla mnie, jako dla osoby, która patrzy na to z zewnątrz, ja potrzebuję tego świata, mnie strasznie ciekawi, wiesz, że ktoś może inaczej żyć. Ludziom to jest niepotrzebne, a może to w ogóle tak jest, że jak czegoś nie liźniesz, to skąd masz wiedzieć w ogóle, że coś takiego jest i jak to smakuje? Nie wiesz tego i okazuje się, że się da bez tego żyć. Ja już dotknęłam i ja już wiem, że ja bym już tutaj tylko siedzieć nie mogła. Chcę się też rozwijać jakoś, wiesz. I to mi daje właśnie to wyjście jednak stąd. Ale z kolei dom mi daje takie osadzenie, że czasami mam takie momenty, że ach, ja wiesz, fajne mam w sumie życie takie kolorowe i wiesz, i tutaj wśród wielu ważnych ludzi się obracam. Tak przy weselu było na przykład, wiesz, tutaj Seweryn, tak, a przyjeżdżam do domu, a kto to jest ten Seweryn? To mnie sprowadza do pionu, że mówię, Hanka, no i co, no przecież, no rób swoje, ale tutaj nie ma takiego właśnie podziwu, że ach, ktoś sławny, wiesz, celebryta i tak się poocierać, to jest tak miło i to jest coś, jakaś wartość. No nie ma tego w ogóle. I to bardzo kocham w Podhalu. Czasami aż lubię tutaj wrócić, jak czuję, że mnie jakaś taka korba odbija, bo nie wiem co właśnie, bo tak świetnie śpiewam, czy wiesz. I to jest zawsze, wiesz, tak samo. Zawsze chałupa stoi, ludzie normalni, można sobie ząść. To jest piękne. I dzięki temu może mi się uda w tym dzikim, artystycznym świecie jakoś utrzymać, wiesz, takie wartości. Pamiętać o tym, co jest ważne. Albo może pamiętać o tym, co nie jest ważne. Że ten cały blicht, wiesz, sława, popularność, że tak naprawdę to nie jest nic tak atrakcyjnego. To może tak, wiesz, się wydaje, że to tak świeci. Ma viva bye. Czy ty się rzeczywiście czujesz tutaj trochę inna, trochę dziwaczna, trochę znachorka, trochę obca? Tutaj muszę trochę się ugrzecznić, że nawet chodzi o strój, że w Krakowie to sobie ubiorę co chcę, mogę sobie jakiś fikuśny, wiesz, kapelusz ubrać albo jakieś śmieszne buty i to robię i tak łażę, wiesz, śmiesznie poubierana, a tutaj zawsze mama jak wie, że przyjeżdżam i Haniu, ale nie ubieraj tej copki takiej, albo tego kapelusa, wejdę się jakoś tak, no do nas jest, jednak przyjeżdż z. I rzeczywiście mam takie poczucie, że tutaj się troszkę muszę wpasować. Bo tak, jeśli chodzi o jakąś taką wesołość czy żywość, to jest góralskie bardzo. To, że w ogóle głośna taka jestem. To posłuchaj, siądziesz z babą jedną, drugą, to zobaczysz, że tak samo gadają. Jeszcze będzie przeklinać, wiesz, ja też to lubię przekląć. To jest takie fajne, to jest takie góralskie właśnie. Takie tak tu se ludzie gadają, wiesz. Strasznie wszystko przeżywają. Mówią o zwykłych sprawach, ale to po prostu dudnica chałupa, jak na takich posiadach się spotkają ludzie. Siedzą i i po prostu tak, wiesz, jak oni gadają, wiesz. Ile jest temperamentu w ludziach, więc to jest góralskie bardzo. Tu się w ogóle się niczym nie wyróżniam. W każdym wywiadzie, wiesz, w rozmowie zawsze podkreślam i to jest takie dla mnie ważne, że ja jestem jednak stąd. A do kościoła lubisz chodzić? Trudne mi pytania zadajesz, Madziu. Nie lubię chodzić do kościoła. lubię chodzić do kościoła, jak nikogo tam nie ma. Ale może mam właśnie taki czas, że potrzebuję mieć ciszę, a nie, że mi tam... No, tak mam. Tak, ale to jest dla mnie trudne pytanie, bo nie mam tutaj gotowych odpowiedzi. Ale też trudne jest też dlatego, że to jest takie bardzo niegóralskie. No tak, to jest niegóralskie, ale to znowu jest jakby na dzisiaj niegóralskie. Bo mówię, jak czytałam z wypiekami na twarzy te książki o góralach, wiesz, jeszcze właśnie sprzed czasu, kiedy tutaj dotarli księża, to ja się czuję bardzo góralką. Przecież my bardzo pogańsko żyliśmy, byliśmy związani, wiesz, z ziemią, byliśmy, ciągle są takie, wiesz, przesądy, jakieś dziecku to zawsze trzeba tą czerwoną kokardkę, tam jakieś zaklęcie, jak się wynosi trumnę, 3 razy się uderza o próg, żeby ta dusza nie wróciła do domu, to cały czas jest bardzo żywe. To jest dla mnie takie pierwotne góralskie, ale rzeczywiście tak, dzisiaj to chodzenie do kościoła, takie praktyki, to bycie w kościele, modlitwa, bo nie ma tutaj raczej rozmów głębokich o wierze. Ja się z tym nie spotkałam, żeby ktoś tak się zadumał, jak to jest z tym Panem Bogiem. Po prostu się chodzi do kościoła, to jest normalne i tyle. Jeżeli do kościoła, to dlatego, żeby wejść, bo jakby szanuję tą przestrzeń, to na modlenie. Jakby czuję, tak jak dzisiaj żeśmy weszły do kościoła, że jest to miejsce jakieś takie wyjątkowe. Trudno mi się tutaj rozmawia o swoim życiu w Krakowie, że tutaj jakby czuję, że to takie jest właśnie inne, takie niepasujące, więc ach, no inaczej zupełnie sobie wybrałam niż to, co tutaj. To jest tak różny świat, to jest tylko 100 kilometrów, a tu jest zupełnie inne życie, naprawdę. I mówią o mnie artystka, to się często słyszę, tak? To jest naso artystka. I to cieszę się z tego, no. Może oni mówią, to jest nasza artystka taka szalona. Myślę, że tak. No mówię, ludzie tutaj się tak bardzo nie zastanawiają, wiesz, co to znaczy artysta, no. Idź tam do jakiej chałupy, do jakiegoś wujka, Jaśka i zapytaj go, a kim jest artysta? No to w ogóle śmieszne pytanie, no. W ogóle trudno mi jest mówić, bo wiele mam spraw takich podstawowych jeszcze jakby ciągle niepoukładanych. Myślę, że to też... bardzo, wiesz, widać w moich piosenkach. No tak jest. I dlatego dokucza mi to rozdwojenie, że ja mówię, to już nie jest mój dom, ale Kraków to też nie jest mój dom. Bo zawsze mi będzie brakowało tego, czego tu nie ma. Myślę, że też mocno odbieram właśnie tą troskę rodziców, że chciałabym, żeby mi się poukładało, żeby oni byli, wiesz, też szczęśliwi, że ta córka, że jej jest dobrze, no. Że na pewno jest w nich ta troska i zawsze jak tutaj przyjeżdżam do domu, to ją czuję mocno. Ale ta troska chyba trochę jest dla ciebie ciężarem. W sumie tak, bo tak jak się tak zastanowić, to ja, jeżeli bym miała myśleć o własnym szczęściu, to nie chcę powiedzieć, że unieszczęśliwię rodziców, ale ja już wyszłam z tego schematu góralskiego, że właśnie, no chociażby to, że dziecko zostaje w domu, tak, i zajmuje się tym domem, są goście, trochę mi to ciąży i nie wiem jeszcze, co z tym zrobię. Ale jestem, tak sobie myślę, że jednak w pewnym momencie trzeba naprawdę pomyśleć o sobie, bo nie jestem w stanie spełnić oczekiwań proboszcza mojego, mojej mamy, ciotek, wszystkich, no nie dam rady, no. A ja już jednak troszkę inaczej żyję i... A jakie są oczekiwania proboszcza? No, znaczy zawsze jak jestem tutaj na miejscu, to bardzo chcą, żebym śpiewała w kościele. No to tak jest. Dopytują się, kiedy będzie ślub weselicho. A ty bardzo te pytania lubisz. A ja uwielbiam te pytania. Już mam 27 lat, moje koleżanki tutaj to już mają po 3 dzieci, nie jedna. O czym tu rozmawiać, prawda? Jest to może taka ciągle taka niepoważna, nie wiem. No już się powinna ta Hanka wydać. Tak sobie wyobrażam, że tak sobie mogą myśleć. No ładno ta wojciokowa dziewczyna, a tak coś, no nie pokażę się tu. No nie wiadomo co to. Nie wiem co ludzie myślą, ale myślę, że tak trochę może być. To jest naturalne, że ludzie są ciekawi. No o co się mają pytać? No jako tam w tym Krakowie, no... Tu radio śpiewa, no dobre, a tam jest jakiś chłopcy, co? No i na razie się na nic nie zanosi. Trzeba płytę wydać. Ale nie musisz mi się tłumaczyć. Czasami tak se góral, jak tak się tak frasuje, coś mi tam chodzi po głowie i tak... Adyć. I to jest wszystko. Był to reportaż Magdaleny Wadowskiej z Polskiego Radia w Krakowie pod tytułem Rozdarta.

powiem, że Marysiu, proszę cię, że to nieprawda, że facetem jesteś ty. Marysiu, powiem, że Marysiu, proszę cię, moja pierwsza dziewczyna kogoś przypomina. Bardzo, bardzo, bardzo kocham cię. Nie oddam ci twoich pieniędzy, co pożyczyłaś komu, czemu nie. Byłaś pierwszą moją dziewczyną, to w moim wieku jeszcze nie jest źle. A ty faceta przypominasz, ale ja tego w końcu dowiem się. Marysiu, powiem, że Marysiu, proszę cię, że to nieprawda, że facetem jesteś ty. Marysiu, powiem, że Marysiu, proszę cię, moja pierwsza dziewczyna kogoś przypomina. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 23 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Łączymy się z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przy telefonie synoptyk dyżurny pani Małgorzata Tomczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. U nas w sensie w centralnej Polsce spokojnie upalnie, ale nie wszędzie tak jest, bo w tej chwili gwałtowne burze, przede wszystkim na Śląsku. Tak, gwałtowne burze z silnymi opadami deszczu przeszły w ostatnich godzinach nad Śląskiem, nad Górnym Śląskiem, ale także nad Małopolską, nad województwem świętokrzyskim i podkarpackim. Są już pierwsze informacje o podtopieniach na Śląsku, o zalanych drogach, przede wszystkim pod wiaduktami w różnych zagłębieniach. I te burze przemieszczają się teraz w kierunku województwa świętokrzyskiego. Tak, tak. U nas tak pokazują obserwacje. Z tej prognozy, którą mam, wynika, że ta najbliższa noc, która przed nami, będzie nieco chłodniejsza niż ostatnie, bo temperatura w okolicach 15 stopni, no, da się żyć. A to zależy gdzie, ponieważ noc będzie chłodniejsza na zachodzie i na północy, natomiast na wschodzie, a zwłaszcza na południowym wschodzie, na pewno jeszcze w wielu miejscach będzie 18-19 stopni, także nie wszędzie będzie chłodniej. A czy widać na mapach synoptycznych koniec upałów? Prognoza najświeższa, którą dzisiaj przygotowaliśmy, obejmuje tydzień do czwartku 7 sierpnia i w tym okresie cały czas prognozujemy upały. Największe na wschodzie kraju, tutaj na wschodzie i w centrum, tu temperatura może dochodzić do 33-4 stopni. Czyli piątek... Może lokalnie nawet 35, ale no to jeszcze jest odległy termin. Piątek, sobota i niedziela będą upalne w całym kraju? Piątek przyniesie trochę ochłody, zwłaszcza w części takiej centralnej, ciągnącej się na ukos przez Polskę, tak mniej więcej od Suwałk, czyli Podlasia, przez Mazowsze, po Dolny Śląsk i nawet Wielkopolskę. Tutaj może uda nam się, że temperatury nie będą wyższe niż 24-25 stopni w pozostałych częściach, czyli północny wschód, południowy, przepraszam, południowy wschód, północny zachód, nieco cieplej, ale tylko w Małopolsce prognozujemy upały do 30 stopni. To jest piątek. Natomiast w sobotę temperatura znów upalna i te najwyższe temperatury prawie w całym kraju z wyjątkiem Pomorza Zachodniego i Wybrzeża, ale tu też tak około 26-27 stopni. Natomiast tam, gdzie upały, to nawet do 33 stopni w Małopolsce. To w sobotę, a w niedzielę? W niedzielę już praktycznie w całym kraju temperatury w najcieplejszym okresie przekroczą 30 stopni. Nieco chłodniej może być na Wybrzeżu, tu w rejonie Zatoki Gdańskiej i we wschodniej części Wybrzeża, chociaż nawet w zachodniej też, czyli w zasadzie Wybrzeże i północne części Pomorza mogą liczyć na nieco niższe temperatury w czasie burz i przelotnych opadów deszczu. Natomiast pozostała część kraju z temperaturami do 34 stopni. A czy to, że będziemy mieli tak wysoką temperaturę w centralnej i południowej Polsce, czyli 33-34 stopnie w niedzielę, znaczy, że i w sobotę, i w niedzielę będą nam towarzyszyły burze? Nie, burze będą tylko tam, gdzie już wspomniałam wcześniej, czyli w sobotę na Wybrzeżu, Pomorzu, Może gdzieś na krańcach zachodnich, czyli ziemia lubuska, czy zachodnia część, zachodnia może i północna część Wielkopolski, zachodnie krańce Dolnego Śląska, to tu jeszcze burze mogą, są możliwe, natomiast w niedzielę już zdecydowanie mniej, gdzieś lokalnie mogą się zdarzyć na wybrzeżu w północnej części Pomorza, no i może jeszcze gdzieś na tych krańcach zachodnich, tak wzdłuż zachodniej granicy. Na waszej stronie internetowej, która nazywa się Pogodynka, taki prognoza pogody dla każdego, jest między innymi, są między innymi notowania temperatury wód w jeziorach i w Bałtyku. Czy mogę dwa słowa o to zapytać, czy to bardziej pytanie do hydrologa? Temperatury rzeczywiście są na tej stronie. Ja przyznam się szczerze, że tak bardzo ich nie śledziłam w dniu dzisiejszym, ale kilka dni temu jak podglądałam, to w wielu jeziorach widziałam, że temperatura dochodzi do 24 stopni. Myślę, że po tych upalnych dniach to nam może nawet i do 5 czy 6. No tak, patrzę na to, bo to codziennie notowania zamieszczane są na stronie. Tak, 25 to właściwie taka średnia w jeziorach teraz. Woda jest bardzo ciepła. No tak jak powiedziałam, ogrzała się przez ostatnie upalne dni i mamy już bardzo ciepłą. Rekordzistą jest jezioro Gopłow, bo tam temperatura przekroczyła już 27 stopni. No chciałem zapytać o Władysławowo, bo jeśli chodzi o wody w Bałtyku, to Władysławowo jest takim zimnym wyjątkiem, bo wszędzie temperatura w okolicach 20, 23, 24 nawet, tak jak w Świnoujściu. Tymczasem we Władysławowie od kilkunastu już co najmniej dni ta temperatura uparcie stoi na poziomie 10 stopni, tak mniej więcej. To jakiś prąd zimny tam wychładza to wybrzeże? Tak się zdarza wtedy, kiedy przez dłuższy okres czasu wieje wiatr z południa i wtedy te ciepłe powierzchniowe wody są odpychane od brzegu, a tak jakby spod spodu wypływa chłodniejsza masa wody i wtedy jest takie zjawisko, że jakoś lokalnie może być woda chłodniejsza. Dziękuję za rozmowę i za tę upalną prognozę pogody. Pani Małgorzata Tomczuk, synoptyk dyżurny z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 18 minut, godzina 19. Już za chwilę ekonomia i Wiktor Legowicz. Get herself away. Well, I better act quick. Yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting. Maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it. I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Beata Płomecka w Brukseli i w Warszawie Marek Wołos, ekonomista z TMS Brokers. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Beato, dzisiaj nasz minister rolnictwa wysłał do Brukseli pismo w sprawie rekompensat dla naszych rolników. No oczywiście po ogłoszeniu przez Rosję embarga na nasze jabłka i kapustę. Jakie są szanse, jak z twojego doświadczenia to może wynikać? Ponieważ sytuacja jest bezprecedensowa, bo pierwszy raz w historii Unia nakłada sankcje gospodarcze na Rosję i odwet następuje szybko, więc trudno mi ocenić, jak zachowa się Komisja Europejska. No, można by powiedzieć, że sytuacja jest jasna, to jest embargo polityczne. Teraz powinni tylko na to tak spojrzeć urzędnicy w Komisji Europejskiej. Na pewno wiele będzie też zależeć, jak udokumentowana jest ta prośba o odszkodowania, czy w niej jest wszystko, czy są zaświadczenia, że polskie warzywa i owoce spełniają wyśrubowane standardy. Spełniają oczywiście, ale to musi być wszystko w prośbie, żeby było pokazane, że to embargo jest rzeczywiście polityczne. No i wtedy powinna Unia Europejska przychylić się do tej prośby. Ja pamiętam sytuację z 2011 roku, kiedy było zakażenie bakterią E. coli. Dzisiaj na to Warszawa się powołuje. Wtedy rzeczywiście straty były duże i 22 kraje, jeżeli dobrze pamiętam, wnioskowały o rekompensaty. Trochę to zajęło, chyba około miesiąca, zanim Komisja Europejska zgodziła się na przyznanie rekompensat. Wtedy to było 230 milionów euro, z czego Polska, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 45 milionów euro dostała. No i wyglądało to tak, że kraje same wypłacały odszkodowania, a potem z unijnego budżetu im to zwracano. Wydaje mi się jednak, że zanim teraz w tym konkretnym przypadku zapadną jakiekolwiek decyzje, to też minie trochę czasu. Pamiętajmy, że są wakacje, czyli wszyscy wyjechali. Nie ma komisarza do spraw rolnictwa, Daciana Ciolosa. Jest natomiast dyrektor generalny. No ale jutro mają się odbyć rozmowy w Warszawie. Minister rolnictwa spotyka się z dyrektorem generalnym odpowiedzialnym za rolnictwo w Komisji Europejskiej, Jerzym Plewą. To jest druga osoba, można powiedzieć, po komisarzu, która zajmuje się rolnictwem. Będzie prowadzić w jego imieniu rozmowy, ale oczywiście decyzji nie podejmie i dopiero pewnie w połowie września, to jest ten najwcześniejszy termin, kiedy będziemy mogli wrócić do tego tematu. Pani Marku, może się udać? Ja myślę, że też są jakieś inne mechanizmy możliwe do wdrożenia, jak nie w szybszym, to w późniejszym okresie. Także jakiekolwiek jakby pierwsze sygnały, które tutaj wypłyną, będą miały też właśnie wpływ na te inne mechanizmy. Może na pewno istnieją możliwości jakiegoś skupu interwencyjnego, czy wdrożenia jakichś jeszcze dopłat, na przykład do eksportu, ale jeśli już teraz coś się zaczyna robić, to kolejne mechanizmy też mogą być szybciej wdrożone. Więc bardzo korzystna. Za chwilę wrócimy do tych problemów. Po wysłuchaniu przeglądu Europejskiej Pracy Gospodarczej Paweł Sołtys. W ekonomicznej prasie oczywiście mnóstwo informacji o reakcji Moskwy na sankcje gospodarcze, między innymi w Gospodarskich Nowinach, tych publikowanych w Czechach, bo Słowacy też mają pismo pod identycznym tytułem. Sankcje Europy przeciw Rosji nam nie zaszkodzą, ale obawiamy się rosyjskiej odpowiedzi, mówią niektóre czeskie firmy. Unia i USA w tym tygodniu wprowadziły sankcje za to, że Rosja nie angażuje się w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. Mnóstwo firm nie wie jeszcze, jak bardzo gospodarcze ograniczenia dotkną ich biznesów. O znakach zapytania w Gospodarskich Nowinach w Czechach i za chwilę o tym też więcej w audycji. Tymczasem w prasie austriackiej o włoskich planach prywatyzacji sieci energetycznych. Wirtschaftsblatt pisze dziś tak. Włochy dają zielone światło na sprzedaż udziałów w sieciach przesyłowych inwestorom z Chin. Za 2 miliardy 100 milionów euro kontrolowana przez Pekin firma State Grid International Development dostanie 35% udziałów w holdingu CDP Reti, który zarządza sieciami energetycznymi we Włoszech, a także posiada 30% udziałów w zarządzaniu rządcy sieci gazociągów w spółce SNAM. Informacje te podał bank Cassa Depositi e Prestiti. Będzie to jedna z największych inwestycji chińskich we Włoszech. To w austriackim dzienniku Wirtschaftsblatt. A Luxemburger Wort pisze o strajku pracowników linii lotniczych Luxair. Związki domagają się przedłużenia obowiązywania układu zbiorowego do końca roku, piszą dziennikarze z księstwa. To warunek dla dalszych negocjacji. Tylko gdy ten postulat zostanie spełniony, zasiądziemy ponownie do rozmów, mówi Paul de Araujo, sekretarz Związku Zawodowego LCGB. Dwa tygodnie temu negocjacje między innymi w sprawie płac się załamały, a układ zbiorowy wygasa z końcem września. W ubiegłym tygodniu w akcjach protestacyjnych uczestniczyło 85% personelu Luxair, podczas których rozdawali oni ulotki. Związkowcy nie wykluczają poważniejszych strajków. O tym pisze dziś Luxemburga Wort. Przegląd opracował Paweł Sołtys. A zatem wracamy do wtorku, kiedy to trzy sektory gospodarki rosyjskiej obłożone zostały sankcjami unijnymi. Były to banki, energetyka i wojsko. Tak, już mamy decyzję, bo ukazały się pół godziny temu przepisy w dzienniku urzędowym, to znaczy konkretne zapisy sankcji. Do tej pory nie wiedzieliśmy, jakie banki zostaną wzięte na celownik. No mówiło się, że tam, gdzie państwo ma większościowe udziały, dzisiaj już wiemy, teraz już wiemy, pięć kluczowych banków w Rosji. Unia Europejska zdecydowała się w nie uderzyć. No, te listy banków, które są objęte sankcjami, otwiera Sberbank, to tylko powiem, główny rosyjski bank państwowy. To ten bank także miał emitować karty kredytowe, kredytowe, gdyby Visa i Mastercard wycofały się z Rosji. Później jest bank WTB i kolejne miejsca, no to na przykład bank, który finansuje operacje Gazpromu, czyli Gazprom Bank. Później jest Rosyjski Bank Rozwoju, Rosyjski Bank Rolny. No i powiedzmy, wraz z wejściem w życie unijnych sankcji, a one wchodzą jutro, dziś o północy, będzie zakazane inwestowanie w akcje i obligacje tych banków. Natomiast jest wyjątek. Te unijne sankcje nie obejmują filii tych banków, które są zarejestrowane w krajach członkowskich. Wiele było pytań do unijnych urzędników. Ci zapewniają, że jednak spółki córki, które działają na terenie Unii, nie będą mogły w żaden sposób występować w imieniu spółek matek i emitować akcje i nie będą też mogły dokonywać transferów. Pytanie, w jaki sposób nadzór... Właśnie, pytanie, w jaki sposób nadzór finansowy sprawdzi, czy te spółki córki przesyłają pieniądze, no to już jest do Komisji Europejskiej. Natomiast zarzekają się urzędnicy, że w ostatnich 3-4 latach żadna z tych spółek córek nie emitowała akcji. Więc jeżeli teraz nastąpi emisja, będzie to podejrzane i będzie można sprawdzić, aczkolwiek nie wiem, czy dokładnie będzie można sprawdzić, czy pieniądze docierają do spółek matek. A co do pozostałych sektorów, no to oczywiście embargo na dostawy broni, ale tylko dotyczy to nowych kontraktów, czyli Mistrale popłyną, no i jeszcze nowoczesne technologie. Tutaj w Komisji Europejskiej, w ogóle w Brukseli można usłyszeć, że te sankcje, oczywiście to nie rozłoży Rosji na łopatki, to nie jest taki strzał ostateczny, ale tutaj wszyscy podkreślają, że jednak to ma uderzyć, te sankcje mają uderzyć w ten długofalowy wzrost gospodarczy, bo Rosja ma problemy z produktywnością, ma problemy, jest uzależniona właściwie od dostaw nowoczesnych technologii i to ma te możliwości, to ograniczenie zdolności do finansowania rosyjskiej gospodarki w dłuższym okresie. Taki jest cel tych sankcji, które są minimum. Dlatego się kraje członkowskie zgodziły. To jest absolutne minimum, na które kraje członkowskie mogły się zgodzić. Czy mogą być zaostrzone, jeśli Rosja nie zmieni swojego postępowania? No, zobaczymy za 3 miesiące, kiedy będzie przegląd kolejnych sankcji. Pani Marku, niewątpliwie gospodarka Rosji właśnie ucierpi, choć władze Rosji od początku bagatelizują trochę te decyzje. No przede wszystkim to władze Rosji od dawna już nie informują chyba o tym, co się w rzeczywistości dzieje z rosyjską gospodarką. Chociażby na przykład popatrzmy na to, co się mówi o wypływach, o przepływach finansowych, a tak naprawdę o wypływie kapitału. W ostatnim czasie według danych oficjalnych wypłynęło z Rosji jakieś 50, może 70 miliardów dolarów. To już od lutego, od momentu, kiedy się ten konflikt zaczął. Natomiast w rzeczywistości takie źródła europejskie, w tym no bardzo wiarygodne, Europejski Bank Centralny ocenia, że to może być ponad 100 miliardów dolarów, a może to nawet dojść do kwoty 220 miliardów dolarów. To już mówił nawet prezes Mario Draghi. Dane z Rosji są bardzo niewiarygodne. Rosja, rosyjski sektor bankowy na tym, że nie będą udzielane kredyty, może ucierpieć bardzo poważnie. Przede wszystkim dlatego, że on nie będzie mógł refinansować swojego zadłużenia, które lada moment mu zapada. Po drugie, zwróćmy uwagę, że stopy procentowe w Rosji po ostatniej podwyżce sięgnęły 8%, czyli kredyty konsumpcyjne tam są na poziomie pewnie nawet dochodzącym do 20%. Kredyty walutowe byłyby w tej sytuacji bardzo, bardzo tanie, ale nikt tych kredytów ani Rosji, ani rosyjskie banki nikomu nie udzielą. Więc tak naprawdę tutaj mamy drugi problem, bo po sektorze bankowym, po tym jak on staje się niewiarygodny, nie będzie mógł uzyskać refinansowania, to wysokie stopy procentowe będą dotykać ludność, czyli kredyty konsumpcyjne i też przedsiębiorstwa. A do tego mamy też poważne osłabienie rosyjskiej waluty i ucieczkę kapitału. Także uderzenie, znaczy może zachowanie tego sektora całego finansowego, no wyraźnie tutaj zaczyna takie dawać światło bardzo, bardzo czerwone dla nawet całego świata. Dobrze, jakie mogą być konsekwencje dla naszej gospodarki w przyszłości? Ja przypomnę, 5 miliardów dolarów warty był polski eksport do Rosji i w pierwszym półroczu, Beato. No, jeśli chodzi o koszty poniesione po stronie państw członkowskich, tutaj dominuje taka opinia, że jednak te sankcje były nakładane w taki sposób, by te koszty były jak najmniejsze dla państw członkowskich. Z tego też powodu, i tu chyba myślę, zgodzi się ekspert, że najbardziej Polska ucierpiałaby, gdyby wprowadzone zostały jednak restrykcje handlowe, bo wtedy bardzo łatwo można dokonywać symetrycznych sankcji, Rosja mogłaby dokonywać i wtedy cały handel mógłby paść ofiarą. a Polska jednak ma ten handel duży z Rosją. Tak. Natomiast oczywiście, co pokazały decyzja i wczorajsza, niekoniecznie Rosja działa na zasadzie symetrii, bo asymetryczne jest na przykład wprowadzenie embarga na dostawy jabłek, ale sektor gazowy i handlowy to są te dwa sektory wyłączone tylko dlatego, żeby kraje członkowskie nie ucierpiały na tych sankcjach, a żeby bardziej były one dotkliwe dla Rosji, a nie dla wspólnoty. Pani Marko, już w tej chwili się mówi też o mięsie. To by nas jeszcze bardziej dotknęło, bo znaczy wydaje mi się, że tutaj głównie to, co będzie dla Polski najbardziej dotkliwe, to ten cały sektor rolny, bo w skali całego eksportu, eksport Polski do Rosji to już nie jest tak wielki eksport, jak był jeszcze 10 lat temu. To jest, on dochodzi do 5, może 6%. Ta wymiana handlowa jest stosunkowo nieduża. Nawet kraje nadbałtyckie tam mają około 20%. To bardziej im na pewno zaszkodzi. Natomiast w samym sektorze rolniczym to te zmiany mogą być bardzo, bardzo duże, bo jabłka to jest 60% eksportu, owoce to jest 1/3 mniej więcej eksportu, a cały sektor rolny, chociaż wydaje mi się, że on już trochę jakby czuł to wcześniej, nie widzieliśmy takich silnych reakcji, jak się tylko ten konflikt zaczynał. Trochę będzie to łagodzone w innych kierunkach eksportu, ale no rzeczywiście będzie nowych rynków. Inny problem, mianowicie LOT odetchnął z ulgą, nie musi zwracać finansowej pomocy, zdecydowała ostatecznie Bruksela. I teraz Beato, pamiętasz, byliśmy spokojni o to. Tak, byliśmy spokojni, to nawet wtedy, kiedy w polskiej prasie pojawiały się informacje, że LOT będzie musiał zwrócić pomoc. Już wtedy ostrożnie traktowaliśmy te zapowiedzi i mówiliśmy, że te artykuły, no, że w tych artykułach daje się wyczuć rękę konkurencji, jakkolwiek to może zabrzmieć oczywiście, bo wiadomo było, że inni przewoźnicy na unijnym rynku byli żywo zainteresowani losem LOT-u, ewentualna wpadka LOT-u, oddanie pomocy publicznej w efekcie bankructwo, no, to była okazja na przejęcie połączeń, przejęcie za bezcen polskiego przewoźnika. Natomiast Komisja Europejska w trakcie tych negocjacji z LOT-em i to też było widać, czuła oddech tej konkurencji i w rozmowach urzędnicy w komisji byli bardzo ostrożni i mówili, że trzeba podjąć decyzję bardzo uważnie, bo jakakolwiek decyzja później może być zaskarżona przez innych konkurentów do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. I ja informowałam już kilka miesięcy temu o tym, że jeśli była jedna rzecz, którą wszyscy wysoko postawieni polscy urzędnicy w komisji się zajmowali, to był to właśnie LOT. I podobno komisarz Lewandowski i jego współpracownicy dostali już jakiś czas temu zlecenie z Warszawy, że wszystko inne się nie liczy. To znaczy trzeba przepilnować LOT-u, no i trzeba było mieć oczy, uszy otwarte, trzeba było wiedzieć, co się mówi, jak przebiegają negocjacje i ewentualnie w jaki sposób pomóc, choć powiedziawszy to, trzeba też podkreślić, że LOT wykonał też swoją pracę, to znaczy przygotował plan przekształceń, miał coraz lepsze wyniki i to też wpłynęło, myślę, na decyzję komisji, szybką decyzję na pewno. Panie Marku, i teraz pytanie, co dalej? No, dalsza restrukturyzacja, szukanie inwestora. Na pewno realizować ten przynajmniej w takiej części, w takim projekcie, jak było w planie założone, cały ten plan, bo pomoc była pomocą jednorazową. LOT musi zacząć wychodzić na prostą, musi zacząć zarabiać i dopiero pewnie wtedy będzie na tyle atrakcyjnym dla zagranicznego inwestora, chociaż do tych inwestorów LOT do tej pory naprawdę nie miał szczęścia, miał wręcz pecha, po to, żeby całą swoją sytuację poprawić. Myślę, że LOT jest w skali długoterminowej, strategicznej taką trochę za małą firmą. Przynajmniej musi dojść do jakichś aliansów, jak nie większych połączeń, żeby zaczął na rynku funkcjonować. I na zakończenie o tym, że brytyjski premier ogłosił, że Polak, Rumun czy Grek, którzy przyjadą na wyspę i nie znajdą pracy, stracą świadczenia szybciej niż dotychczas. Chodzi tu o zasiłek dla bezrobotnych, ale też dodatek na dziecko. Beato? Można by powiedzieć, że ta krucjata Davida Camerona przeciwko imigrantom trwa w najlepsze, bo to nie pierwszy raz, kiedy brytyjski premier wychodzi z takimi pomysłami, które godzą w imigrantów. Oczywiste jest to, że liczy na to, żeby zyskać głosy konserwatystów. Liczy na zwycięstwo w wyborach w przyszłym roku. Chce osłabić Partię Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, tę eurosceptyczną. No i chce także przy okazji, jeśli trzeba będzie zorganizować referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, to chce pokazać, że zmienia warunki członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii. To ma być jeden z tych warunków i wtedy łatwiej może mu będzie przekonać Brytyjczyków do pozostania w Unii. Dwa zdania, no, panie Marku, bo premier nie już zapomina, że też może już część Polaków, którzy są długo na wyspach, z tego powodu mogą na niego nie głosować. No myślę, że to trochę niesprawiedliwe podejście, zwłaszcza no, w stosunku do Polski, gdzie jak wiemy dużo emigrantów wyjechało i się tam poważnie zadomowiło. Oczywiście, to wiemy doskonale. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka, Marek Wołoc i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dzięki. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu T-Law z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Sikorski oficjalnie kandydatem na stanowisko szefa unijnej dyplomacji i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Od jutra w życie wchodzą unijne sankcje nałożone na Rosję. Moskwa odpowiada na nie swoimi obostrzeniami. W serwisie też Pałac Kultury. Wolny od reklam. Premier zgłosił kandydaturę ministra Radosława Sikorskiego na stanowisko szefa unijnej dyplomacji i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Na szczycie w połowie lipca unijni przywódcy nie wskazali ministra spraw zagranicznych wspólnoty. Faworytka na to stanowisko, włoska szefowa dyplomacji, spotkała się ze sprzeciwem w związku z jej zbyt miękkim stosunkiem do Rosji. To stanowisko i reszta intratnych posad w Unii ma być obsadzone na kolejnym szczycie 30 sierpnia. Do dziś kraje wspólnoty miały zaproponować swoich kandydatów na nowych komisarzy. Unia Europejska uderza w 5 kluczowych banków Rosji. Sankcje gospodarcze zostały opublikowane w dzienniku urzędowym wspólnoty i jutro wejdą w życie. Obejmują sektor finansowy, technologię oraz broń i sprzęt wojskowy. Najbardziej bolesne mają być ograniczenia dotyczące przepływu kapitału. Problemy z pożyczaniem pieniędzy na unijnym rynku będzie mieć 5 banków, w których rząd w Moskwie ma większościowe udziały. Listę otwiera Sberbank, główny rosyjski bank państwowy. Następnie jest bank WTB, a kolejne miejsca zajmują bank finansujący operacje Gazpromu, rosyjskiego monopolisty gazowego, rosyjski bank rozwoju i rosyjski bank rolny. Wraz z wejściem w życie unijnych sankcji zakazane będzie inwestowanie w akcje i obligacje tych banków. Unijne sankcje nie obejmują filii zarejestrowanych w krajach członkowskich, ale jak zapewniają urzędnicy w Brukseli, spółki córki działające na terenie Unii nie będą mogły dokonywać transferów do spółek matek. Ponadto wspólnota nakłada embargo na dostawy broni oraz zakazuje sprzedaży technologii wykorzystywanych w przemyśle naftowym. I tu kolejny wyjątek. Dotyczyć to ma tylko nowych kontraktów. Unijne sankcje gospodarcze mają obowiązywać przez rok z możliwością przedłużenia. W każdej chwili mogą też być zaostrzone. Wszystko zależy, jak mówią unijni dyplomaci, od zachowania Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A ta odpowiada sankcjami na sankcje. Wprowadza embargo na kolejne produkty. Od jutra będzie obowiązywał zakaz sprowadzania do Rosji ukraińskiej soi, mąki sojowej, słonecznika i kaszy kukurydzianej. W przyszłym tygodniu z kolei może Moskwa zawiesić import drobiu ze Stanów Zjednoczonych. Restrykcje już dotknęły polskie owoce i warzywa. W sieci nabiera rozpędu akcja Postaw się Putinowi, jedz jabłka. Włączają się też politycy. Politycy z jabłkiem w zębach chwalą się swoimi zdjęciami na portalach społecznościowych. Janusz Palikot zachęca, by każdy Polak kupił choć kilogram tych owoców. Przecież jabłka są potwornie tanie. Jabłko przy śniadaniu spożył już poseł PSL Mieczysław Kasprzak i zapewnia, że na tym nie koniec, bo jak przekonuje, jabłka są zdrowe i mają zbawienny wpływ na cerę. Nawet z robakami, bo ten robak to naprawdę świadczy o tym, że jabłko jest zdrowe. Lider SLD Leszek Miller zapewnia, że polskich sadowników wspiera od lat i to w różnej formie. Pije też kompoty soki, szarlotka z moim ulubionym ciastem. Posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska uważa, że na reklamę nasze owoce zasłużyły już dawno. Szkoda, że to dopiero jak pan prezydent Putin połamał sobie zęby na polskich jabłkach, taka akcja się uruchomiła. Akcja została już zauważona przez zagraniczne media. Może się więc okazać, że rosyjskie embargo pomoże w promocji naszych owoców za granicą. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Jest szansa, że z katowickiej dzielnicy Szopienice znikną toksyczne odpady nielegalnie sprowadzone z Czech. Koło Zielonych złożyło w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej. Sprawa została wszczęta. To się odbywa w ten sposób, że komisja będzie zadawała pytania obu stronom. Powinna chyba pierw zadać stronie czeskiej. Nie mamy informacji, czy tam już jakieś zapytania poszły. Mówi śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Anna Wrześniak. Mieszkańcy Szopienic chcieliby pozbyć się odpadów jak najszybciej. Ta hałda już stoi strasznie dużo czasu. Latem śmierdzi. My walczymy cały czas o to, żeby coś z nią zrobić. Nie powinno czegoś takiego być. Jak się nikt tym nie zainteresuje, to będzie dalej leżało. Na pewno jest to szkodliwe, a wręcz zagrożenie dla życia naszego. Toksyczne odpady trafiły do katowickiej dzielnicy Szopienice pod koniec 2011 roku. Pałac Kultury wolny od reklam. Prezydent Warszawy podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym nie wolno na elewacjach budynku zamieszczać banerów i siatek reklamowych. Choć Pałac Kultury ze względu na gabaryty to wymarzone miejsce na reklamę, władze Warszawy zdecydowały, że nie zawiśnie na nim już ani jedna. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk zastrzega jednak, że legalne pozostają świetlne dekoracje okolicznościowe. Bardzo wiele emblematów, na przykład związanych z Powstaniem Warszawskim, tego typu rzeczy będą możliwe, natomiast zrezygnowaliśmy z jakichkolwiek ekspozycji typu reklama wielkoformatowa. Bo żeby walczyć z reklamami wielkopowierzchniowymi, musimy oczywiście zacząć od naszego podwórka. Z takiego obrotu sprawy zadowolenia nie kryją zarówno warszawiacy, jak i przyjezdni, bo jak podkreślają... Po to przyjechaliśmy, żeby zobaczyć tą wizytówkę miasta. A nawet jeśli wizytówka nie wszystkim się podoba, to i tak warszawiacy tłumaczą, że skoro budynek stoi tyle lat... Teraz zakrywanie go reklamami jest jeszcze gorszym pomysłem. Wygląda zatem na to, że baner promujący numer nowej miejskiej informacji